야, paitaday sa atong ang sitwasyon pagkadaghana sa tubabag sa atong relasyon. Dili ba mahimo kitang duha magmalipayon sa atong ang love story kita pagyod ang magadayon. Di mapili ever after ba atong ang ending, wala bagyo'y makalupig sa atong ang kalabing. Promise ta together kitang duha hantod forever. Atong sagubangon bisag sa panaka-danger. Humayta baby girl at huwag hindi nga makayanan. Tungod mo wagon ta sa pilihan mong ginigalan. Kay tungod lagi uyamot lang huwag di pagyot watahan. Simple lang ang kinabuhi huwag di ko adunahan. Pero gihigog matika wala nilain pa. Buhatong puntanan magmalipayon tanduha. Isaad ko kanimo huwag hindi ka pahilakon. Sa ato ang bugmaday kitang magmalipayon. Baby ko, ikaw na ang ako ang gusto. Wala ni makalabo pa kanino. Bahanti o salapi, dili na importante. Kana ko, kay ikaw ang dugay ko na nga gipalayon. Ubi ko musugot nga ikaw mapahilayon. Kay dugay ko na giabot nga ikaw mo abot. Karong iabot na ang atong gikahadlukan. Nangita o paagi ang imuhang ginikanan. Para kitang duha panggaki mapahilayo. Uksagi pili nilang gay gusto kanila nga iminyo. Pero nasayod ko nga ikaw didid mo sugot. Pero ginikanan imo ikaw gayud gilugnot. Pugos para lang mapakasal ka niya. Bisag katulo ng luha sa imong mga mata. Kay lagi ka tong tawhana adunahan o sapian. Doble-doble ang pitaka nindot mong sagyanan. Pero katong tawhana wala ni mo ihigugma. O hindi ka malipay tungod sa iyahang kwarta. Maong ako karon pangga nangita o paagi. Karon kong ang gabi iandam imong impake. Kay walay lahi paagi para sila mapugong. Makong ikaw karon pangga ako na lang labaan mo. Baby ko, ikaw na ang ako ang gusto. Wala na'y makalabo pa kanino. Bahanti o salapi, dili na importante. Kana ko, kay ikaw ang dugay ko na nga gipalayon. Ubi ko musugot nga ikaw mapahinayon. Kay dugay ko nagiabot nga ikaw mo abot. Kana ko kamayong ilalim ang atong atubangon. Dagan pa o pagsuway ang atong sagubangon. Para lang maangkon ta ang ato ang kagawasan. Huwag makumbinsir ta ang mga ginikanan. Ang ikaw huwag ako naginigugmaay na. Wala na'y makapukong sa ato ang gugma. Bisanok simple lang ang kinabuhi o kira. As long nagihigugma na to ang usag-usa. Wala ni manginahanglan o gago nga balay. Mahalong mga alahas bunga ang panimalay. Kay matigan na butang mga hanaw lang gihapon. Pero ang among gugmahan to sa kamatayon sa gamit sa kwanta. Kung wa mo magigumaay adunahan tuod mo. Pero magsigil lang og away. Higa ba'y luagwata ang tinuod nga gumani. Ninyo mapalit ang hindi pwedeng ipaliga. Ikaw ra ang ako ang gusto. Wala na'y makalabo pa kanino. Bahanti o salapi, dili na importante. Kanako kay ikaw ang dugay ko na nga gipalayon. Ubi ko musugot nga ikaw mapahilayon. Kay dugay ko nagiabot nga ikaw mo abot. Kanako